your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. IDNV Radio, welkom bij het tweede uur van de State of Trance met mij Armin van Buuren en de State of Trance Top 20. We zijn inmiddels begonnen met de top 10. We zijn aan het aftellen van 20 naar 1. En dit is nummer 9, Four Strings, de tweede notering voor hun. Diving, maar dan in de Hiver & Hammer remix. Voor 85 stemmers, 319 punten. Het was een ontzettend goed jaar voor de trance. En zeker voor de Belgische producers Mike en Laurent Véroné. We hoorden net al op nummer 12 de Airwave remix van DJ Tiësto. En op nummer 8 vinden we Mike onder zijn alias Plastic Boy Silverbath. Die kreeg van 106 stemmers 322 punten. Thank you. State of Trance Top 20 van 2002 luister je naar. Gekozen door de luisteraars. De lijst kan je vanaf morgen vinden op www.id-t.com. Nogmaals bedankt hierbij aan Revox, oftewel Peter Kruid. Hij heeft ervoor gezorgd dat de stemmen niet dubbel gedaan konden worden en heeft de hele lijst op internet gezet. Mijn hartelijke dank daarvoor. En morgen kun je de definitieve lijst vinden op www.id-t.com, zoals gezegd. Op nummer 7, Four Strings Into the Night, de Four Strings Remix. Heeft van 96 stemmers 325 punten. IDNT Radio aangekomen bij de top 5. Het wordt heel spannend. Het was ook heel spannend. Ik heb de lijst een beetje bijgehouden. Terwijl er iedere dag gestemd werd. Deze track die heeft een tijdje op 3 gestaan. Is toch weer een beetje gezakt. Maar het was in ieder geval een absoluut topjaar voor Marco V. Dit is een van zijn beste producties van dit jaar. Energy 52 Café Del Marco V. Met 446 punten. Lethal Industry met 478 punten. ID&T Radio, de laatste uitzending van de State of Trance voor dit jaar. Volgend jaar gewoon weer de State of Trance die je van ons gewend bent. Iedere donderdagavond tussen 8 en 10. We zijn bezig met de speciale uitzendingen. We kijken terug op het jaar 2002. Dit zijn de favoriete tracks gekozen door de luisteraars. 1732 stemmers. En dit is de eerste uit de top 3. Nummer 3, Solar Stone, Solar Coaster. Kreeg van 145 stemmers 483 punten. graag net al op nummer 14 van zijn punk. En onder zijn naam Gurriella maakte hij een fantastische track, Ligaia. Even de State of Trance favorieten, mag ik wel zeggen. Op nummer 2, Gurriella, Ligaia. 673 punten. A State of Trance, de Tune of the Year. Het is zover. Op de achtergrond hoor je al de geluiden. Het was niet echt spannend voor de nummer 1. Vanaf week 1 stond eigenlijk vast dat dit de nummer 1 zou zijn. 256 stemmers gaven 851 punten aan de plaat van het jaar. De Tune of the Year is Paul Oakenfold, Southern Sun, de DJ Tiësto remix. Hij doet het weer, hij maakt de remix van het jaar. Was het vorig jaar Delirium Silence. Dit jaar de Southern Sun, gekozen door de luisteraars als nummer 1 van de State of Trance. Red Southern Sun zijn we aan het einde gekomen van de State of Trance Top 20 over 2002. Bedankt voor het stemmen, bedankt voor het luisteren. Ik wens je ontzettend fijne kerst en een geweldig 2003. Volgende week zijn we er weer met een gewone, verse, nieuwe aflevering van de State of Trance. En ik wens je een ontzettend fijne tijd.